Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Size kalp çarpıntıları yaşattıktan sonra karşınızdayım. Şu anda... Maalesef çok bağlı bir gazeteci değilim yani şey bakımından. Hani böyle elektronik böyle bakımdan internetler vesaireler falan filan. Dolayısıyla... Ama son anda gene buluşuyoruz. Evet, son anda gene buluşuyoruz. Doğru. Evet. Bugün Urfa'dayım. Evet. Niçin? Nevroz mu? Yok, hayır, hayır değil. Aslında Nevroz'da çok enteresan bir şekilde Türkiye'nin öteki yakasında olacağım, İzmir'de. Dolayısıyla tabii orada da ciddi bir Kürt nüfus var aslında. Nevroz orada da kutlanıyor. Ama geçen yıl Diyarbakır'daydım. Bu yıl öbür tarafta İzmir'de olmak farklı bir deneyim olacak. Evet. Urfa'da şimdi tabii her tarafta iki tane ilgimi çeken şey var. Bir tabii İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili ona sağlık dileklerinde bulunan işte posterlerin her yerde olması. Fakat bundan da fazla ezici çoğunlukta seçimle ilgili posterler vesaire her tarafı süsleyen. Ve sizce seçim Urfa'da ne için olacak gibi gözüküyor? Partiler arasında mı diye sorayım. Kesinlikle değil. AKP adayları arasında müthiş bir seçim yarışı var. Yani sanki burada herhangi bir başka siyasi parti söz konusu değil. Sadece AK Parti var ve dediğim gibi seçim yarışı tamamen onların kendi arasında oluyor gibi. Bütün şehri aday adayları, milletvekili aday adaylarının posterleri şey yapıyor, süslüyor. Ve her tarafta işte resimler, billboardlardan tutun şeylere kadar, ayrıca yerel televizyonlarda reklamlar, bastırılan kartlar ve dağıtılan kart dizikler yani. Milletvekili nokta, A nokta adayı deniyor. Yani aday adayı aslında. Aday adayı, evet. Fakat o A herhalde aday olunca silinecek olunabilirse gibi bir durum var. Evet. Urfa 11 milletvekili çıkarıyor. Ve bunun 9'unun AKP'den olması bekleniyor. Bu da epey bir sayı tabii. 2 tanesi de BDP'den herhalde olur deniyor. Yani diğer partilerin başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir şansı olmadı. Esamesinin evet. Okunmadığını söyleyebiliyoruz, öyle mi? Evet, aynen öyle. Urfa'nın bu bakımdan bu enteresan. Yani AK Parti'nin çünkü bir değişik bir ön seçim anlayışı var bildiğimiz gibi. İşte şey delegeler ön seçim yapıyorlar. Fakat bu seçimlerin sonuçları belli olmuyor. Tamamen gizli tutuluyor. Ve sonuçta genel merkez karar veriyor. Bu da çok melez bir, çok tuhaf bir sistem ama değil mi? Bu Türkiye özgü bir yöntem aslında. Türkiye'nin kendi halini yansıtan bir şey yani. Veya genelde bu son dönemdeki aslında Türkiye'de yaşadığımız her şey birazcık daha demokratikleşiyor gibi gözüküyor ama uygulamada aslında her şey son derece eskisi gibi kalıyor, aynı kalıyor gibi. Görüntüsel kozmetik demokratikleşme olabilir bu, bilemiyorum. Veyahut da kozmetik şekilde yönetime katılıyor bir hissi veyahut da benim seçim söz hakkım var hissi geliyor ama pek de değil yani. Açık oy gizli sayım yani. Evet, açık oy gizli sayım. İşte bu diğer partilerde değişik yöntemlerle işte ön seçim vesaire. İşte en azından hani iyi bakarsanız iyi niyetle bir anlayış gelişiyor diyebilirsiniz. Kötü niyetle bakarsanız yani daha kötümser bir şekilde ne değişiyor acaba diye. Şimdi hakikaten yani Urfa için çok demokratik bir durum mu söz konusu? Yani, tamamen AK Parti'nin egemen olduğu bir alandan bahsediyoruz. Herkes AK Parti adayı olmak istiyor. Yani gerçekten AK Parti dışında herhangi bir partinin logosunu dahi görmek mümkün değil şehirde. Öyle olunca ilginç bir durum. Urfa'nın kendisi de ayrıca belediye olarak ve olarak belediye uygulamaları olarak biliyorsunuz enteresan. Ballı baba. Evet, burada işte kilisenin camiye çevrilmesi uygulamasından tutun. işte Ermenilerle Mücadele Derneği kurulmasına, işte, yani belediyenin ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi gibi. Yani böyle ilginç evet. şeyler olabiliyor. Urfa'dan yola çıkarak tabii benim hani üzerinde biraz düşündüğüm bir konu silahlanma konusu. Tabii o da İbrahim Tatlıses'in vurulması ve işte şiddet kültürü. İşte İbrahim Tatlıses bir anlamda hani Türkiye'nin iki yakasını birleştiren bir şarkıcı. Şöyle bir tarafı var. Yani İzmir'in beyaz Türkleri de şey İbrahim Tatlıses'i dinler. Türkiye'nin en öteki yakasında da İbrahim Tatlıses dinlenir gibi bir durum var. Öte yandan da son derece şiddetle yoğrularak, yoğrulmuş şekilde geçen bir hayat. Sanatçılık kariyeri boyunca. Bu da enteresan başka bir yer. Türkiye'nin aslında bir yüzünü, önemli bir yüzünü çok iyi yansıtıyor. İbrahim Tatlıses bu bakımdan. Bu arada Türkiye bir silah işine baktığımızda bir dünya ölçeğinde tabii işin ciddi bir dünya silah ticaretinin nasıl bir boyutta olduğu ile ilgili bir tarafı var. Bir de Türkiye boyutu var. Türkiye'de de işte bu İçişleri Bakanlığı'nın alt komisyonunda kabul edilen bir silah kanunu tasarısı var. Evet. Ki bu da çok parlak bir tasarı değil yani. İçki içme yaşı yükseltiliyor ama silah alma yaşı havalı silahlar için, kuru sıkı silahlar için, biber gazı için 18 oluyor. Yani içki içemiyorsunuz ama silah gayet rahat alabiliyorsunuz. Evet, onun üzerinde etraflıca durma fırsatını da bulmuştuk. Çok vahim bir kanun aslında. Evet, tabii. Çok genişletiyor kapsamını filan. Öte yandan tabii. Bugün aynı konuda mesela bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşet haberi evet. de var. Bilmiyorum gördün mü? Yani polis lise öğrencilerine silah talimi yaptırıyor diye bir başlık var. Hı hı. Ve hakikaten de fotoğraflarla ilginç bir haber. Hı hı. Öğrencilerin polis olmaya özendirilmesi için başlatılan proje kapsamında okullardan polis otobüsleriyle alınan öğrencilere Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda silah ve atış talimi dersi veriliyor diye. Polis kıyafetleri de giydiriliyor. Yani ilginç bir şey ve atış poligonunda da gezi yapılıyor önce. Sonra atış poligonuna gelindiğinde gezi sırasında silah ve atışla ilgili bilgiler ve okulun öğrencilere kendilerini polis gibi hissetmelerini, polislik mesleği evet. sevmeleri açısından ayrıca da atış yaptırılıyormuş ve savunma, yakın savunma, polis savunma taktikleri de öğretiliyormuş. Ve Gaziantep'te başlatılan proje tüm yurda yayılacak diye bitiyor haber. Tabii bu son derece acıklı ve yani bu aynı zamanda bana hemen şeyi hatırlattı. Daha da grotesk bir örnek mi diyeyim, acıklı bir örnek mi? Yıllardır işte silahlı kuvvetlerin bazı günlerde engellilere özellikle işte üniforma giydirip vesaire onları asker gibi giydirip bu şekilde bir silahlı kuvvetlerin sempatik gözükmesi, ordunun sempatik gözükmesi gibi bir politikası vardı ve her seferinde o görüntüleri gördüğümde ben çok fena olurdum. Yani gözlerim yaşarırdı. Bu, tabii ki de bir vatan, millet ve ordu gururuyla değil, tam tersi. Yani engelli insanların bu hale düşürülüyor olması bana çok acıklı gelirdi. Yani... Down sendromlu mesela biri diyelim. Üniforma giydirilmiş falan filan böyle yani. Ama bunun en uç örneğini evet. atlıyoruz. Amalara, körlere atış yaptırıldı. Bu evet, son engelliler aynen. gününde. Bu evet. bu doruktu bence yani. Evet, evet. Yani bu şekilde işte hani gençleri özendirmek vesaire yetmedi gibi engellilerle de adeta oynamak. Onlara da bir tarz böyle bir hani onlara iyilik yapıyor görüntüsü altında bu şekilde bu hallere düşürmek tabii nasıl bir ahlaki durum bilemiyorum. Yani dolayısıyla bunun yapıldığı bir ülkede, meşru olarak yapılabildiği bir ülkede bu da olur, o da olur. Polis de yapar. Yarın öbür gün kuvveti, gücü eline geçiren herkes her şeyi yapabilir. O yüzden hani tabii üzücü ve sarsıcı bir haber bence. Fakat şaşırtıcı da bir haber değil, değil bu anlamda. Değil tabii. Yani başbakanın da kendisinin de gayet net olarak bir türkücüyü, kör bir türkücüyü de yarışta teşvik ettiğini hatırlıyorum. Yani bir şey, Guinness rekorlar kitabına girmesi için bir araba kullanan bir kör. Bütün bu manasızlıkların... Bazı belediyelerimiz atış yaptırmıştı yine. Evet. Ya bu silah konusu tabii Umut Vakfı bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Evet. Hakikaten hem sadece Umut Vakfı'nın silahlanma konusunda değil, aslında bireysel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesine yönelik bir hassasiyeti var. Bunun yanı sıra bireysel silahlanma, tırnak içinde özgürlüğü değil diyelim, özgürlükse bu, bunun da kısıtlanmasına yönelik bir yönelik çalışmaları var ve hakikaten başarılı hep bir sivil toplum örgütü olarak, örnek olarak da sivil toplumda anlatıla gelir. Hakikaten yani onların çalışmaları çok olumlu tabii, ama yani o kadar çok bu konuda yapılan hata var ki, ve bu Türkiye'de tabii silah bir kültür, kültürün bir parçası olarak yorumlanıyor hala. Bunun üstüne hala silahın reklamının işte serbest olması, işte bu kanun tasarısına göre, ondan sonra işte ruhsat edininceye kadar silahlı olabilme gibi bir kavram, ondan sonra armağan silah diye bir kavram olması, armağan silah, silah hediye etmek, buradaki birçok insana da belki hatalı gelmeyebilir, bunda ne var ki gibi, ama yani bu çikolata gibi bir şey değil işte yani, dolayısıyla ve dünyada nerede bireysel silahlanma bir hak ve özgürlük olarak kabul ediliyorsa orada muhakkak olay çıkıyor. Mesela İsviçre son derece asude bir barış mekanı, beşiği olarak görülebilir, ama oradaki bir eski anlayıştan ötürü ordu olmamasından rağmen bireysel silahlanmayla kendini koruma, herhangi bir işte dış saldırıda vesaire gibi bir anlayış var. Dolayısıyla İsviçre'de adam başına düşen silah oranı son derece yüksek. Ne oluyor? İsviçre'de dahi hayat mutlu ve güzel ve sorunsuz, stressiz giderken adamın birinin mesela aklına esiyor, markete gidiyor ve insanları tarıyor. Evet, tabii de bu yani çeşitli açılardan da ele alınabilir herhalde. İsviçre bir zamanlar, yani benim gibi Alexander Dumas romanlarına meraklı olanlar gençliğinde gayet iyi bilirler ki İsviçre paralı askerlikle uzun süre dünyaya geçimini sağlamış, paralı asker vermiş bütün ülkelere, Fransa'ya filan. Bir ülkeydi, oradan buraya geçiyor. Anlaşılan. Evet. Kültür böyle bir şey herhalde. Kültür, evet, süzlük herhalde şeydi bir anlamda. Yani kültür deyince illa yüksek kültür, zenginlikten kaynaklanan kültür olması gerekmiyor tabii. Bu anlamda şimdi madalyanın öteki yüzü, uluslararası boyuta baktığımızda bu silahlanma işinin, şimdi dünya kıvranıyor değil mi? Her şeyden kısılıyor, işte sosyal güvenlikte bilmem neydi falan filan harcamalar düşürülüyor. Fakat dünyanın silah ticareti dünya genelinde %24 artmış 2006-2010 arasında. Yani bu küresel ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde. Yani dünya işte bir cehennemi şekilde sıkıntı çekiyor bu küresel ekonomik krizden dolayı vesaire diyelim. Ve öteki yanda hızla silahlanmaya devam ediyoruz. Böyle hız kesemeden, böyle heyecanla vesaire. Bu tabii işte Japonya'daki bu nükleer patlamaları vesaire, deprem sonrasıyla beraber bu hakikaten dünya nereye gidiyor? Yani kendi kendini yok edecek herhalde de, öyle rahat edecek herkes gibi bir hal geliyor insana. Öyle bir düşünce geliyor. Şimdi gene yani mesela bu Avrupa'nın son derece bencilce, Avrupa Birliği ülkelerinin, tabii ulus devletlerin bu Orta Doğu'daki ve Kuzey Afrika'daki ülkelere çılgınca bir silah satışı söz konusu. Evet, ben de onu soracaktım. Yani şimdi Libya'ya karşı işte son çıkan kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bence çok olumlu da karşılanabilecek olan bir her türlü tedbiri içeren, işgal hariç orası kararı çıktı. Fakat orada Kaddafi'nin kullandığı kendi kuvvetlerinin o parça bölük grubun kullandığı paralı askerler de var. Kendi ordu gibi tuhaf milisleri var. Onların kullandığı silahların da tamamı zaten daha yeni satın alınmış. Evet. Fransa'dan, İngiltere'den filan satın alınmış. Batı ülkeleri. Tabii aynen öyle. Yani şu 2009'da işte mesela yani bu rakamları geçen günkü yazımda vermiştim. Da uçuklatıcı rakamlar söz konusu satılan silahlarla ilgili. Sadece bir yılda. Yani mesela işte şimdi Bahreyn patlayacak deniyor. İşte hani şu bakımdan patlayacak. Şii-Sünni çatışması bakımından. Evet. Çünkü Bahreyn'de işte %70 Şii nüfus var. 1.2 milyon nüfusta. Ve Sünni bir hanedan yönetiyor. Şimdi Bahreyn'e 40 milyon euro sadece 2009'da, ki Bahreyn en az silah satışı yapılan yerlerden bir tanesi. Özellikle Fransa ve Belçika'dan silah akıtılmış 40 milyon euroluk. Şimdi Mısır'a bakıyorsunuz 300 milyon euro. Yani ondan sonra şeye bakıyorsunuz, yani Suudi Arabistan falan filan artık 2 milyar euro. Pardon, 5 milyar euro. Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyar euro. Yani bunlar tabii hakikaten düşündürücü. Bu kadar silah gönderdikten sonra ne bekleniyor? Yani orada ne yaşanması bekleniyor? Bu silahlar orada yerinde duracak mı? Evet, yani Britanya yakın tarihinin belki de en büyük skandalı da bu konudaydı. İşte BAE şirketinin Suudi prensine ve tamamen örtbas edildi. Hatta Britanya'daki kanunları çiğneme pahasına da Blair durdurdu başbakanken bu soruşturmayı durdurdu. Çünkü şirketten açık bir şekilde rüşvet alındığı silah şirketinden ortadaydı ve Suudi kral naibi midir nedir işte o prens temsilcisi şey dedi. Bütün ilişkilerimizi gözden geçiririz deyince ödleri koptu Britanya'nın ve hemen örtbas edildi. Resmen soruşturma durduruldu yani. Yani şimdi bir de yani son derece tuhaf olaylar söz konusu. Çünkü Malta üzerinden Libya'ya giden 80 milyon euroluk yaklaşık şeyden bahsediliyordu, silahtan bahsediliyordu. Sonra birdenbire bu 80 milyon euroluk silahın Malta'dan giden ve yani resmi AB şeylerine kayıtlarına geçmiş bir şey bu alışveriş diyelim. Yanlışlıkla bir sıfır fazla konmuş satan silah şirketleri tarafından. Aslında bu 8 milyon euro. Bir sıfır fazla mı konmuş? Yanlışlıkla mı? Evet, ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bu olay öyle bir kapatılmaya çalışıldı. Orada kaldı. Bunu duymamıştım. Güzelmiş. Evet, evet. Enteresan yani hakikaten. Ondan sonra bu şeyler de bu çok kötü bir şey falan. Silah şirketleri de yani Avrupa Birliği de yani bu konuda dikkatli olsun diye bir de üstüne üstlük dayılandılar. Eğer bu şekilde hatalar yapılıyorsa biz ne yapalım falan ki. Şimdi yani bu bir de ortada kaldı bu durum. Çünkü yani AB'nin de silah satışı falan filan konusunda açığa düşmesi söz konusu olduğu için şimdi sen bunu kayıt altına almışsın. Bu kadar silah satıldığını biliyorsun. Tedbirini almıyorsun. Değil mi? Çünkü evet. AB'nin kendi iç hukukuna göre yani ilkelerin normlarına göre kesinlikle insan haklarının sorunlu olmadığı ülkelere silah satışı ancak yapılıyor olması lazım. Bu en önemli, yani bir numaralı kriter. Şimdi bu konuda şimdi AB bu konuyu o yüzden bir unutturmak istiyor. Malta bir geçiş ülkesi olarak işte İtalya'dan ve İngiltere'den vesaire gelen silahların aktığı o Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika'ya dağıtıldığı bir kaynak kilit noktası olarak şimdi o ortadan kaybolmak istiyor. Silah şirketleri zaten yani isimleri kayıtsın istemiyor. O zaman bu olay kapatılıyor. Bir sıfır fazla koymuşuz. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, ne? Sağda sıfır bu üstelik, solda değil. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii işte onun dışında da yani sadece Avrupa Birliği ölçeğinde değil, bütün kendi yakın çevremiz için de son derece düşündürücü. Çünkü son yıllarda Rusya çok ciddi bir silahlanma içinde. Giderek arttırıyor bu silahlanma işini. Putin hükümdarlığında, hükümdarlığı diyelim artık. Evet, tabii hem kesin çağır. Evet, evet. Çağırlığı da diyebiliriz, evet. Evet, parantez içinde şunu da söyleyelim. Bu nükleer konusunda Türkiye-Rusya işbirliği de insanın içine en hani nükleer taraftarı, enerji taraftarı veya karşıtı olun. Hani onu geçtim. Sadece bu işbirliğinin Türkiye-Rusya arasında olması bile pek evet. Güven telkin etmiyor, öyle değil. Evet. Bugün zaten şeyin de Akşam Gazetesi'nin manşetindeki şey de başbakanı aratmayacak çok korkunç bir demeci var. Enerji Bakanı Yıldız'ın mahallenin delisi biz miyiz diye. Evet. Yeri evet. Belli. Sismi, yeni 3. nükleer santral projesini de açıklamış. Müjdelemiş yani. Bravo yani, ne evet. Diyeyim. Evet. Çok ayıp. Diyecek şey bulamıyorum. Hakikaten işte böyle bir felaketin üstüne bütün dünyada kısıtlamaya gidilirken ve hani Rusya dahi kendi, ki Rusya pek fazla taban baskısı hisseden bir ülke değil, yönetimin tabandan gelen tepkilere göre hareket ettiği bir ülke değil. Orada bile yani gözden geçirelim, işte bakalım, kontrol edelim gibi bir hal gelmesine rağmen Türkiye'de böyle olması, inadına yapılması yani hakikaten de bir demek ki isyan gerekiyor ya da bir şey gerekiyor. Evet. Yani isyan derken halk isyanı vaziyetinde değil ama yani ne yapıyorsunuz diye bir sorgulamak gerekiyor evet, herhalde. Halk isyanı da gerekiyor bana sorarsan ve Japonya'da ilk protestolar başlamış. Biraz önce okuduk o haberi. Evet. Önemli bir şey o. Çok öfke, büyüyen bir öfke var ve evet. Uyanan. Ayrıca ben şeyi de hatırlıyorum. Geçen yaz olağanüstü yangınlar, orman yangınları, turba yangınları filan Rusya'da çok ciddi bir nükleer tesislerin bulunduğu yerde de yangınlar vardı ve örtbas edildi, o da ses soluk çıkmadı. Yani büyük bir şey oynanıyor aslında, yalan rüzgarı esiyor ve buna karşı da sadece işte senin de biraz önce söylediğin gibi her kesimden bir isyandan başka da bir şey olamıyor. Bu pervasızlık insanı düşündürüyor doğrusu, yani hem başbakanın hem dışişleri aman enerji bakanının filan söyledikleri. Ya şimdi bu yangınlar derken benim aklıma bir de şey geldi. Yani hem bu pervasızlık hem de bazen de toplum genelinde ilgisizlik mi diyeyim nedir bilemiyorum. Yani mesela işte bu son yıllarda Türkiye'nin güneydoğu ve doğusunda birçok ormanın yakılması söz konusu operasyonlardan evet. Dolayı. İşte bu zaten bu askeri nedenlerle tırnak içinde düşmana karşı orman yakılması ve ormanların katledilmesi, işte bu Kafkaslar'da 19. yüzyılda, işte 20. yüzyılın başında Kafkasları ele geçirmek için Rusya'nın bütün ormanları dümdüz etmesi vesaire gibi hep olan bir şey yani askeri tarihte, çünkü düşmanı yok etmek için her yolun mübahtır, ağaçları da koruyalım, çevreci olalım gibi bir düşünceyle tabii yaklaşmıyor. Bizim kuşak napalmi de hiç unutmadı tabii Vietnam'da tabii, evet. Bütün ormanları, hatta yağmur ormanlarını, yapraklarını düşüren napalmle zehirlediler bütün toprağı, insanları ve bitkileri, yaptılar hayvanları yaptılar şeyde. Evet. Çok doğru. Ve işte mesela Güneydoğu'daki bu ormanların yakılması sırasında işte bir ufak tefek haberler çıktı. O da bazı yerlerde çıktı. Fakat o ormanlar yakıldığıyla kaldı. Onun aslında Türkiye'nin kendi ormanları bu. Yani kimsenin ormanı başka değil. Türkiye'nin değeri olan ormanlar. Eğer milliyetçiyseniz Türkiye'nin değeri kayboluyor diye aslında bunun üzerinden bir dehşete düşüyor olmanız lazım. Ama tabii böyle olmuyor. Yani ona göz yumuluyor vesaire. Kimse ilgilenmiyor. Belki duymuyor bile hatta ruhları insanları. Evet. Nükleer konusunda da belki şimdiye kadar insanlar, yani Japonya gibi felaket yaşanmasa bunun gerçekten ne anlama geldiğinin farkında olmayacaklar. Hani kalkınmak iyi bir şey. O zaman yapılsın, niye olmasın ki? Gibi bir düşünce olacak. Ama şimdi bu şekilde oluyor olmaması lazım. Tabii bu kadar büyük bir insanlık felaketinin arkasından. Bir de üstelik tabii çok trajik, çünkü Japonya zaten yani radyasyon ve işte atom bombasıyla en kötüsünü bu işin yaşamış bir ülke. Talihsiz ve kadersiz mi diyeyim artık, nedir? Evet. Ve çok bu vesileyle pek bilinmeyen birçok şeyi de öğrenme fırsatımız da oldu. Yani 30 yıldan beri verilen müthiş bir mücadele varmış mesela Japonya'da. Bu nükleer santrallere, özellikle deprem bölgelerinde hukuki ve başka boyutlarıyla, gösterilerle, ama onların hiçe sayılmış. Ne mahkemeler dinlemiş, ne de şirket, yani TEPCO ve diğer şirketler, hükümetler de hiç dinlememişler. Şimdi bunun sonuçlarını gene tabii halk katlanacak herhalde, ama ben kendi payıma ciddi bir öfke ve isyan yükselişi olabileceğini düşünmekteyim. Bakalım, göreceğiz. Bugün, yarın da Türkiye'de de Küresel Eylem Grubu'nun da düzenlediği Akkuyu'ya nükleer santral kurulması kararını protesto için bir eylem var. Hı hı. İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi önünde 16'da. Yani dünyanın dört bir tarafında da, çok Almanya'da 400 ayrı yerde gösteriler yapıldı. Çok önemli bir infial de var. Bakalım. Bakalım, evet, umut ediyoruz. Aynı infialin umarım dünya çapındaki bu silah ticareti için de olur. Yılda 1,5 trilyon doların akıtıldığı bu endüstrinin çökertilmesi için de olur. Evet. Bütün siyasi ikiyüzlülükler için de olur. Evet, bu mücadele aslında devam. Evet. Evet, hepsi aynı şeyin bir parçası tabii. Ya, hepsi aynı şeyin bir parçası. Peki gelecek hafta olmuyor programımız, çünkü biz 9 günlük şeye giriyoruz. Dinleyici destek projesiyle birlikte Açık Radyo Şenliği, ama eğer yolun düşerse seyyare olarak ilk defa canlı yayında da bir ilk yer defa canlı açarız. Da. Yani bu normal formatın dışına çıkıyoruz tamamen. Destek için, ama yolu geçen bütün destekçi ve programcılarımıza tabii ki açık radyo. Tamam, ümit ediyorum. Peki, öyle çok diyeyim. Teşekkürler. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Olduk, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.